Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 17 lutego, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. W prokuraturze powstanie specjalny zespół śledczy do spraw Pegasusa. Świat potępia zamordowanie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Po wielu miesiącach zaciekłej obrony Ukraińcy musieli opuścić Awdijiwkę. W prokuraturze powstanie specjalny zespół śledczy do spraw Pegasusa. Jego zadaniem będzie zbadanie, jak oprogramowanie szpiegowskie było wykorzystywane w Polsce. Pegasus był narzędziem walki politycznej, mówiła w śniadaniu w Trójce Anna Maria Żukowska z Lewicy. Nie służył tylko i wyłącznie do poszukiwania, tropienia przestępców i zapobiegania przestępstwom, tylko służył do podsłuchiwania zarówno opozycji, jak i kolegów z rządu po to, żeby szukać haków. Użycie Pegasusa było sankcjonowane przez sądy, mówił Błażej Poborze z Kancelarii Prezydenta. Metody i techniki pracy służb specjalnych są tajne. To jest pierwsza sprawa. Druga, z całą pewnością i wszyscy, którzy nadzorowali ten obszar, podkreślają to jednoznacznie, to jest wiedza powszechna i myślę, że każdy z uczestników tej debaty także powinien ją mieć. Zgodę na użycie środków techniki operacyjnej podejmuje sąd, podejmuje i tyle. Specjalny zespół do spraw Pegasusa powstanie w prokuraturze krajowej i ma składać się z prokuratorów, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu spraw z wykorzystywaniem technik operacyjnych. A już w najbliższy poniedziałek pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W pierwszej puli świadków znajdą się była premier Beata Szydło oraz były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Setki ludzi w całej Europie wyszły wieczorem na ulicę, by wyrazić oburzenie z powodu śmierci Aleksieja Nawalnego. O tym, że największy krytyk Władimira Putina nie żyje, poinformowały wczoraj władze kolonii karnej na Syberii, gdzie opozycjonista przebywa od 3 lat. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Maciej Milczanowski ocenia, że Aleksiej Nawalny nie miał dużych szans na przeżycie. Jedyne, co mogło uratować Nawalnego, to zmiana w administracji rosyjskiej, czyli na Kremlu. Duża zmiana, czyli całego przywództwa, i tylko to mogłoby spowodować, że on by przeżył. Dlatego, że on z tego więzienia nie miał już wyjść żywy. Sam Aleksiej Nawalny doskonale zdawał sobie sprawę, że jego życie jest zagrożone. Kilka lat temu powiedział: jeśli zdecydują się mnie zabić, to oznacza, że jesteśmy niesamowicie silni. Musimy wykorzystać tę moc, by się nie poddawać, bo jesteśmy ogromną siłą. Po wielu miesiącach zaciekłej obrony Ukraińcy musieli opuścić Awdijiwkę, nazywaną bramą do Doniecka. Rosjanie od dawna próbowali otoczyć miasto. Mieli przewagę w sprzęcie i liczbie żołnierzy. To największa zmiana na froncie od czasu zdobycia przez Rosjan Bachmutu. Relacja Pawła Pawlic. W komunikacie ukraińskiego dowództwa napisano, że po wyjściu z miasta jednostki przeszły do obrony na korzystniejszych pozycjach. Odpowiadający za obronę Awdijiwki generał Oleksandr Tarnawski napisał, że oddziały rosyjskie zdobywały miasto, przesuwając się po ciałach własnych żołnierzy, a na jeden pocisk ukraiński przypadało 10 rosyjskich. Na wschodzie Ukrainy była to ostatnia linia obrony, którą utrzymywano jeszcze od 2014 roku. Położona w obwodzie donieckim Awdijiwka była w ostatnich miesiącach miejscem najbardziej zaciętych walk. Rosjanie czynili postępy i byli bliscy jej okrążenia. Awdijiwka jest postrzegana jako brama do pobliskiego Doniecka, największego miasta przejętego w 2014 roku przez wspieranych przez Rosję separatystów. Od tego czasu miasto było okupowane, a następnie nielegalnie zaanektowane przez Moskwę. Kijów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rolnicy nie zamierzają odpuszczać. Na drogach do podkarpackich przejść granicznych z Ukrainą znów tworzą się ogromne kolejki tirów. W sumie na drogach w Medyce i Korczowej stoi ponad 2000 samochodów, mówi Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji. Aktualnie na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Korczowej oczekuje ponad 1500 samochodów ciężarowych. Zaparkowane są głównie po prawej stronie przy drodze krajowej nr 94. Natomiast w Medyce tych samochodów oczekuje łącznie ponad 560. Długość tej kolejki sięga powiatu jarosławskiego, to jest 42 km. Na koniec kolejki znajduje się w miejscowości Ostrów. Rolnicy protestują przeciwko niekontrolowanemu importowi towarów z Ukrainy oraz unijnej polityce Zielonego Ładu. Straż Leśna zatrzymała kłusownika w lasach w okolicy Nidzicy. Złapano go przy sidłach, w których był martwy jeleń, relacjonuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.

9,5 minuty po godzinie 11, więc zapraszam Państwa na drugą godzinę audycji, gdzie przede wszystkim skupiamy się na podsumowaniu 98. wydania Listy Przebojów Trójki. Ono jak zwykle czeka na Państwa na naszej internetowej stronie. Sprawdzamy, jakie piosenki są popularne w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, te najbardziej popularne single. No i jeszcze patrzymy przychylnie na ciekawe daty z muzycznego kalendarza, a tutaj no, coś ciekawego się wydarzyło, więc na pewno warto o tym Państwu opowiedzieć. Jeśli chodzi o najlepsze trzy piosenki wczoraj wieczorem, no to na miejscu drugim mieliśmy awans o jedno miejsce, Echa i Szkło. Jakoś lżej. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Polskiego Radia. Once upon a time in the cold daylight, I wanted her to love me and take me for life. But there was something in the way she was holding me tight. Yeah. My burning red heart started turning to ice, and now I'm feeling meaner than a dog gone wild. Baby, take me as I am, it'll be alright. Take me as what you like. Yeah. Mean Streak w wykonaniu LP to jest piosenka, którą też Państwo usłyszą wśród propozycji 98. wydania listy przebojów Trójki. Jeżeli muzyka się Państwu spodobała, to po pierwsze można na nią zagłosować, a po drugie może będzie okazja, żeby LP zobaczyć na żywo. Za chwilę przyjedzie i da dwa koncerty w naszym kraju. 2 marca Warszawa, 5 marca to koncert w Krakowie. Może mają ochotę Państwo się wybrać. 3 strony dźwięku w Trójce. Wspominałem, że to jest dobry tydzień dla fanów grupy Genesis i muzyki pochodnej. W tym tygodniu swoje 74. urodziny obchodził Steve Hackett, gitarzysta, były gitarzysta zespołu Genesis, teraz prowadzący karierę solową. Choć ciekawostka, którą znalazłem, jego pierwszym instrumentem była harmonika ustna, na której nauczył się grać, mając zaledwie 4 lata. Po gitarę sięgnął w wieku lat 13. No a dziś można powiedzieć, że jest jednym z tych największych gitarzystów w historii muzyki rockowej. Zresztą Steve Hackett jest wśród gitarzystów uznawany za wynalazcę techniki tappingu, spopularyzowanej później przez Eddie'ego Van Halena. Posłuchajmy, jak z instrumentem radzi sobie Steve Hackett, Spectral Mornings.

jakby nie było dla nas dobrych rad. Przecież ja bez ciebie nie mam nic. I co jeśli się więcej, więcej nie przydarzysz mi? Jeśli to już nigdy, nigdy nie wydarzy się, jeśli to się skończy, wniosę choć o jeden dzień ponowny poranek. W końcu to już o mnie wiesz, nie mam nic bez ciebie. Mam nic bez ciebie, to Fida i to jest piosenka, która ma wielkie ambicje na to, żeby znaleźć się w liście przebojów Trójki, ale czy tam się znajdzie, zależy od państwa, bo na razie jest w puli piosenek propozycji. W tym tygodniu 65 lat skończył Alistair Ian Campbell, czyli Ali Campbell, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, były lider grupy UB40. No cóż, dziś UB40 to już jest historia, formacja nie istnieje, a Ali Campbell śpiewa, muzykuje na własny rachunek. Nie wiem, czy państwo znają tę historię, skąd pochodzi nazwa UB40. To jest brytyjski formularz wydawany osobom pobierającym zasiłek dla bezrobotnych, Unemployment Benefit for 40. Stąd ta nazwa. Mnóstwo takich dość charakterystycznych, bujających się, lekko regujących dźwięków ma na swoim koncie grupa UB40 i z tego naprawdę sporego worka piosenek postanowiłem zaprezentować Can't Help Falling in Love. To jest ballada, którą pierwotnie nagrał Elvis Presley w 61 roku, no ale po swojemu UB40 też postanowili to zaprezentować w 90-tych latach, choć jest też wersja wykonana przez Boba Dylana. Ale nie Bob Dylan, a Ali Campbell świętuje w tym tygodniu urodziny. Wise men say only fools rush in, and I ain't falling in love with you. Fools Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem pustynią, jestem. Jestem rzeką. Pewnie pamiętają Państwo, to była dość głośna sprawa sprzed kilku miesięcy, ekologiczna katastrofa, która dotknęła Odrę. Wtedy Natalia Grosiak z zespołu Micromusic została poproszona o to, żeby napisać piosenkę na ten temat. No, temat dość ważny, na pewno wrażliwy. Natalia chwilę musiała poczekać, zanim do głowy przyszedł jej odpowiedni tekst. Chwilę to trwało, ale kiedy zespół Micromusic postanowił pochylić się nad materiałem na nowy krążek, ten temat wrócił i to wrócił we wspaniały sposób, tym bardziej, że do piosenki Jestem rzeką Natalia zaprosiła swoje przyjaciółki, czyli Belę Komoszyńską, Bowską i Marcelinę. Wspólnie zaśpiewały Jestem rzeką, a ta piosenka jest wśród propozycji 98. wydania Listy Przebojów Trójki. Gdyby Państwo uznali, że warto na tę piosenkę zagłosować, proszę odwiedzić lpt.polskieradio.pl. 13 propozycji na Państwa czeka. Zresztą wśród piosenek propozycji znajdą też Państwo kolejny singiel duetu Matylda i Łukasiewicz, czyli Sepleń. Nagranie zapowiada ich debiutancki album, który ma ukazać się w kwietniu tego roku. Na razie znamy dosłownie kilka piosenek z tej płyty, choć kiedy rozmawiałem ostatnio z artystami tutaj w Trójce, Radek Łukasiewicz powiedział, że koncertują, owszem, i nawet mają taką fantastyczną możliwość, żeby piosenki, które jeszcze nie są znane, na koncercie przetestować, zobaczyć, w jaki sposób publiczność reaguje i może nawet jeszcze znaleźć czas na to, żeby pewne melodie, pewne rzeczy w tych piosenkach poprawić czy skorygować. Ponoć tak właśnie było z utworem Sepleń, który na początku miał zupełnie inny kształt, ale gdzieś właśnie w procesie koncertowania okazało się, że może mieć zupełnie inną formę. Sepleń duetu Matylda i Łukasiewicz jest wśród piosenek propozycji 98. wydania Listy Przebojów Trójki, a jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć ich na koncertach, to najbliższy 9 marca w Krakowie. Mów do mnie szeptem, miłośnie mi mlaszcz, obcasami zaklęć, język depcząc, sepleń mi szepcząc coraz. Złóż się w ofierze, żarliwie mnie czci, gdy pozwolę, wstaniesz z kolan i oddasz, co moje mi. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciało. Zapowiedź styczniowych upałów. Gdy czary mary zamienią się w świt, zorza spłonie ze wstydu, a ty karm okopuj oko syć. Wtedy zatańczę, jak mi będziesz grać. Uniżona i karna będzie groźna polka, zły walc. Potem zjesz moje serce, to największe z serc, bo słodsza od malin jest tylko moja krew. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadają. Zapowiedź styczniowych upałów. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. pozbawić styczniowych upałów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shadows on my wall. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know. Gonna think of me and how I used to be me, and talking to myself in public and dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me. But stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Za 7 minut będzie godzina 12. Słuchają Państwo Trzech Stron Dźwięku w Trójce. No to jeszcze przed trójkowym serwisem o 12. Szybciutko rzut oka do kalendarza muzycznego. Przed chwilą Rob Thomas nam się zaprezentował. Świętował w tym tygodniu swoje urodziny wokalista, główny kompozytor amerykańskiej grupy Matchbox 20, który obecnie kontynuuje karierę solową. A być może Państwo pamiętają, że zdobył popularność za sprawą gościnnego występu w wielkim przeboju Carlosa Santany Smooth. On tam właśnie zaśpiewał. No to jeszcze jedne urodziny z tego tygodnia przed godziną 12. W tym tygodniu swoje święto miała Małgorzata Uścisłowska, którą znamy pod pseudonimem Lanbery. Polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka. Ja już to parę razy dzisiaj mówiłem przy okazji tych, zwłaszcza zachodnich, młodych artystów, że oni zaczynają od prezentowania muzyki, głównie coverów w social mediach. Nie inaczej było w jej przypadku. Proponowała właśnie takie covery w serwisie YouTube.